Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, Zilkade'nin Zilhicce'ye yaslandığı bir zaman dilimindeyiz. Güzel günlerin arefesindeyiz aslında. İnşallah birkaç gün sonra merhaba diyeceğimiz günler bizlere İbrahim'i hatırlatacak. Bizlere İsmail'i hatırlatacak. Bizlere Hacer'i hatırlatacak. Bizlere kurbanı hatırlatacak. Kurban dersek sadece İsmail'i değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası olan Abdullah'ı da hatırlamış olacağız. Çünkü o demişti ya, ben iki kurbanlık babanın oğluyum diye. Biz kurbanla onu da hatırlayacağız. Ve hepsinden ötesi, Zilhicce dediğimiz zaman bize bütün Müslümanların kalbinin attığı, bir araya gelip o evrensel koro içerisinde yer aldıkları haccı hatırlatacak. Allah inşallah gelen günlerden istifade edenlerden etsin bizleri. Gelen o günlerin manasını, o güzel atmosferi yaşayanlardan etsin. Ve inşallah bu gelen günlerin getirdiği o mana ile, o ruh ile dirilenlerden etsin bizleri. Suffa'ya devam ediyoruz. Allah Resulü'nün mektebini anlamaya çalışıyoruz. Hatırlarsanız geçen 3 derste Suffa nedir başlığında o büyük mektebin mahiyetini anlamaya çalıştık. Derslerimizin bidayetinde nasıl bir takvim üzere yürüyeceğimizi de söylemiştim sizlere. 5 tane temel başlığımız vardı. O başlıklardan bir tanesi ve en ilki Suffa'nın tarihi oluşum süreciydi. Allah nasip ederse bugün 6. dersimizde buna Bismillah deyip başlayacağız. Ama bu öyle bir derste bitecek bir şey değil. Çünkü biz Suffa'yı oluşturan o süreci anlayabilmemiz için işi ta Akabe'nin öncesine götüreceğiz. Akabe'den Suffa'ya yürümeye çalışacağız. Akabe'den başlayan o süreçte Yesrib'i Medine kılan en büyük muallim olan Mus'ab bin Umeyr'e söz gelip dayandığında belki siz bu kürsüden 2-3 ders sadece Mus'ab'ı dinleyeceksiniz. Daha sonrasında da Medine'deki o büyük devleti tarihi şartları içerisinde anlamaya çalışacağız. Demek ki biz bugün tarihi oluşum sürecine bir başlangıç yapacağız. Ama bugünkü dersimizin başlığı Akabe'den Suffa'ya olacak. Öyleyse bu çok mühim bir meseledir ve gerçekten de Allah Resulü'nün hayatında da İslam tarihinde de bir dönüm noktasıdır. Bugün söyleyeceğimiz ve anlamaya çalışacağımız mevzular. O halde fazla vakit kaybetmeden Bismillah deyip başlayalım. Bizler biliyoruz ki nübüvvetin 10. yılı Allah Resulü'nün hayatında çok zor yıllardır. O 10 yıllık zaman zarfında Efendimiz işin sonuna doğru, yani 10. yılın sonuna doğru 2 tane canından parçayı yitirmiş, 10 yıl boyunca da Mekke'de çalmadık kapı bırakmamasına rağmen elde ettiği netice çok da öyle insanı sevindirecek bir netice olmamıştı. En iyi rakam üzerinden konuşursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 10. yılın sonunda kazandığı insan sayısı 250 idi. 250 insanın da yarıdan biraz fazlası Mekke'de değildi. Habeşistan'a hicret etmişti. Bütün kapıların Efendimizin yüzüne kapandığı bir zaman diliminde Allah Resulü demek ki Risaletin davasına şimdilik Mekke sahip çıkmayacak diye başka bir yer aramaya başladı. Ve o yer Taif olacaktı. Allah Resulü Zeyd bin Harise ile birlikte Taif'e gitti. Netice orada da belliydi. Orası da bu işe sahip çıkmadı. Allah Resulü orada hakaretlere uğradı. Gururu incindi, taşlandı, kanayan ve o acıyan bedeniyle eli boş bir biçimde sadece Ninovalı addası kazanmış bir halde Mekke'ye doğru geldi. Geldi ama Mekke'ye giremiyor. Çünkü o günler sosyal bir kural var. Mekke'den bir iş ve olay üzerine çıkan ancak Mekke'de sayılı birinin himayesinde yeniden şehre girebilir. Kim himaye edecek Efendimiz'i? Müslümanlardan hiç kimse. Çünkü Müslümanların himayesini kabul etmiyorlar. Müslümanlar zaten himayeye muhtaç. Ve Efendimiz böyle bir ortamda bir müşrik olan ve Bedir'de de bir müşrik olarak öldürülecek olan Mutim İbni Adi'nin himayesinde Mekke'ye giriyor. Bir beşer olarak düşünsek, takatlerin zorlandığı ve tükendiği bir noktada Allah Resulü'nün benden bu kadar deyip durması lazım. Ama Efendimiz durmadı. Çünkü o Risalet davasının tabiatını ve ahlakını çok iyi anlamıştı. O dava şöyle bir ahlaki kural öğretiyordu Risalet davasının öğretmenine. Arkaya bakmak yok. Sen önünde yürüyecek büyüklerin ayak izlerine bakmalısın. Yanında yörende gelen insanlara değil, arkandaki insanlara değil, benimle kim var deyip değil, sadece ve sadece öne bakmalısın. Böyle olduğu için de Efendimiz arkasındaki insanların sayısına takılmadan, madem bu iş Mekke'de olmadı, madem Taif de bu işe sahip çıkmadı, o halde ben de dışarıdan hac maksadıyla, ticari maksatla, başka bir mülahazayla buraya gelenlere gider bu dini arz ederim dedi. Ve başladı Mina'daki çadırları dolaşmaya. Ne güzel bir tevafuk oldu biliyor musunuz dostlar? Geçen sene tam bu zamanlarda ben size Efendimizin bir gecesi başlığı altında Mina'daki o mücadelesini anlatmıştım. Ve şimdi orada bıraktığımız yerden devam etmeye çalışacağız. O dersleri hatırlarsanız eğer, Allah Resulü bir gece boyunca 6 çadıra varmış, 3 şahsın ayağına varmış ama bunların hiçbir tanesinden netice almamıştı. Hamidullah Hoca'nın tespitine göre Allah Resulü Zilhicce'nin o 10 gününde Mina'daki 15 kabileyi dolaşmıştı. Ama biz biraz araştırınca detaylı bir biçimde bu sayının 15'ten daha fazla olduğunu görüyoruz. Belki 20, belki 26 çadır. Ve en az bir bu kadar. Yani 20'nin üzerinde de şahsın ayağına gidip bu mesajları ulaştırdığını görüyoruz. Hepsinden netice pek de Efendimiz'i sevindirmemiştir. Ama biraz sonra göreceğimiz 6 tane delikanlının çadırına vardığı zaman Allah Resulü aradığını ve 10 yıldır hasretini çektiği şeyi orada görecektir. Şöyle bir uzanalım o günlere. Bir Zilhicce gecesi, Efendimiz 51 yaşında. Allah Resulü'nün sağının adamı yine sağında 49 yaşında. Solunun adamı o gün yok. O gün onun yeri orası değil. Soluna Risaletin abisi olan Ali'yi almış. Ali de 21 yaşında. Peki niye Mina'nın zorlu yollarını Ebu Bekir ve Ömer'le yürümez de Allah Resulü Ebu Bekir ve Ali ile yürür? Bunun çok önemli bir sebebi var. Biz bu sebepleri siyerde anlayarak bu işi kavramaya başlarsak eğer Allah Resulü'nün attığı her adımdan bizim dünyamıza taşınacak mesajların var olacağına da inanır ve böyle mesajların arkasında oluruz. Neden biliyor musunuz? Efendimiz Ebu Bekir'le Ali ile beraber yürümüştür. Bunun sebebi şu. Mekke Darun Nedve'de bir karar almış. Demişler ki Muhammed kesinlikle bu sefer dışarıdan gelen çadırları dolaşıp o davetine onları muhatap kılmaya çalışacak. O halde biz öyle bir şey yapmalıyız ki onun o davetinin tesirini kırmalıyız. Ne yapalım? Şöyle bir karar çıkmış Darun Nedve'den. İki saygın isim Mekke'nin. Biri Muhammed'in ailesinden olsun, biri ise Mekke'nin itibar gösterdiği bir isim olsun. O çadırları dolaşsınlar ve davete karşı olumsuz bir tesir oluştursunlar. Kim dolaşsın? Mekke'nin en saygınlarından olan Ebu Cehil ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam amcası olan Ebu Leheb. Biri dolaşsın Ebu Cehil desin ki ben Mekke'nin en saygın ismiyim. Bakın biraz sonra bizim içimizden çıkmış, sihirli sözler söyleyen, insanı ailesinden ayıran, birbirine düşman eden ve sadece bizim içimizden çıkmış zayıfların inandığı birisi gelecek, size bir şeyler söyleyecek. Böyle biri geldiği zaman sakın ona inanmayın. Onun gittiği ya da gitmediği yerleri de Ebu Leheb dolaşıyor. O da diyor ki biraz sonra biri gelecek size. Ben onun çocukluğunu bilirim. Ben onun amcasıyım. Ona ailesi sırt çevirmiştir. Ailesi ona kapılarını kapatmıştır. Eğer iyi bir şey söyleseydi ben amcası olarak ona iman ederdim. Ama onun söyledikleri iyi şeyler değil. Allah Resulü bunu bildiği için Ebu Cehil'i Ebu Bekir'le, Ebu Leheb'i ise Ali ile durdurmaya çalışıyor. Aslında o iki insanla çadırlara vardığı zaman karşısında duran muhataplara Allah Resulü'nün verdiği mesaj şu. Biraz önce Ebu Cehil gelip size dedi ya, zayıflar inanıyor, güçsüzler inanıyor. Eğer doğru söylemiş olsaydı Mekke'nin en saygın adamı olan Beni Teymin ve Darun Nedve'nin sakini olan Ebu Bekir'in benim yanımda ne işi vardı? Biraz önce Ebu Leheb geldi size dedi ya, Muhammed'in ailesi Muhammed'e yüz çevirmiş diye. Eğer doğru olsaydı amcamın oğlu Ebu Talib'in oğlu Ali'nin benim yanımda ne işi vardı? Mesajı görüyor musunuz dostlar? Allah Resulü böyle yürüyor o yolu. Risaletin yolu böyle yürünmüştür işte. O bir beşer olarak elinden gelen ne varsa, taktik anlamında, strateji anlamında, beşer olarak elinden gelebilecek her şeyi ortaya koymuştur. Koyduktan sonra ya Rab benden bu kadar demiş, Allah'tan da geri kalanını tamamlaması için yardım istemiştir. İşte Mina'nın yollarını böyle yürümüştür Efendimiz. Şimdi bu üç insan dolaşıyorlar. Nereye varıyorlarsa kapılar yüzlerine kapanıyor. Hazretçilere ait bir çadır, altı kişi, altı delikanlının, altı yiğidin, altı adam gibi adamın, onlara ne diyeceğimi ben bilmiyorum. Gerçekten biz onların kıymetini bilsek o altı insanı hiçbir zaman unutmayız. Bugün Medine diyorsak, medeniyet diyorsak, din diyorsak inanın altında o altı insanın imzası vardır. Onlara bu ümmet çok şey borçludur. Peki neden hepsinin kapattığı kapıları bu altı insan açmıştır? Bu önemli bir sorudur. Bu soruya doğru cevap verdiğimiz zaman Akabe'den Suffa'ya doğru yürüyüşü de doğru bir biçimde anlarız. Neden deyip kaynaklarımıza şöyle bir müracaat edelim. eldeki mevcut siyer kitaplarının bir daha istisna, şöyle bir kayıt koymamız lazım buna daha doğru olması için, ulaşabildiğimiz siyer kaynakların hepsinde Hazretlilere ait o 6 kişilik çadırın Efendimizin mesajlarını kabul etme sebebi olarak iki temel şey söylenir. Bunlardan bir tanesi şudur. Derler ki yıllardır Arapların iki kabilesi Evs ve Hazreç kardeş kavgalarından dolayı bitap bir duruma gelmişlerdi. Öyle zor durumdaydılar ki dışarıdan bu işi çözecek bir ele ihtiyaçları vardı. Efendimiz Hazreçlilere ait o çadırın önüne geçip onlara bu dini anlattıkları zaman Hazreçliler dediler ki işte muhtaç olduğumuz el bu. Ve Efendimizin davetini kabul ettiler. Sebeplerden biri bu sayılır. İkinci sebep ise şudur. Derler ki yine kitaplarımız, onların kabul etmesinin altında yatan temel sebep, Yahudilerin sürekli bir peygamber bekleme düşünceleriydi. Yıllardır Yahudiler bekliyorlardı. Ara ara Araplarla sıkıntıları oldukları zaman da Yahudiler diyorlardı ki yakın bir zamanda beklediğimiz peygamber gelecek, o zaman biz size gününüzü göstereceğiz. Araplar bu tehditleri çokça duydukları için Efendimiz'i karşılarında gördüklerinde işte Yahudilerin bizi tehdit ettikleri peygamber budur diye işi onlara bırakmamak için orada iman ettiler. İki sebep. Doğru mudur bu sebepler? Doğruluk payları var. Ama asla sebepler bunlar değil. Sadece bunlar değil. Bunun ötesinde birçok sebep var. Ve biz bu sebepleri anladığımız zaman aslında Akabe'deki o mücadeleyi doğru bir biçimde anlarız. Mesela bu sebepleri anlayabilmemiz için şöyle bir Medine'ye, hatta Medine'den önceki ismi olan Yesrib'e doğru bir uzanmamız lazım. Ben kısaca size bir Yesrib tarihi vereceğim. O tarihin üzerinden bazı şeyleri konuşup anlamaya çalışacağız. Yesrib denen beldenin ilk kaynaklardaki isminin ne olduğunu bilemiyoruz. Tarihi vesikalara giren ilk ismi Yesrib'dir. Yesrib'in ilk sakinleri ise ne Araplardır ne Yahudilerdir. Yesrib'in ilk sakinleri Amalikalılardır. Amalikalılar orada uzun bir süredir yaşıyorlar. Amalikalılar Sami ırkına mensuptur. Tarihin en eski kavimlerinden bir tanesidir. Sami ırkına mensuptur dediğim zaman Araplarla soy birliği olduğunu buradan anlayacaksınız. Ama tarih içerisinde onlar Araplardan ayrılmış ayrı bir kavim olarak belirlenmişlerdir. Zaten tarihi bilgiler bize bu rivayetleri aktarırlarken Yesrib isminin de aslen Amalikalı olan Yesrib bin Vail isimli bir şahıstan dolayı verildiği söylenir. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldiğinde bu ismi değiştirdi. Yesrib'i Medine'ye değiştirdi. Hatta Yesrib ismini Efendimiz kullanılmasını yasakladı. Çok ilginçtir. Geçenlerde öyle farklı bir şey için gözüme çarptı o hadis. İbn-i Mace'de geçer. Efendimiz diyor ki o hadisinde eğer biriniz Yesrib derse 10 defa Medine desin. Yani burada Allah Resulü'nün aslında oluşturmak istediği şey yaygın olan o ismin artık kullanılmaması. 10 defa desin, ister ceza olarak ister ağza alışsın diye o kullanım yerini Medine'ye bıraksın. Niçin? Çünkü Yesrib'in kelime manası kötü. Kötü bir manası olduğu için, olumsuz bir manası olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam imana kapılarını açan, sinesinde risaletin davasını besleyen ve koca bir medeniyetin ana rahmi olan o güzel şehrin güzel bir isim ile tarihe geçmesini istiyor. Onun için Medine diyor. Medine ne demek? Medine şehir demek aslında. Ama daha da kökeninde Medine içinde deyyan olan beldedir. Deyyan nedir? Hakimdir. Kadıdır. Yani bir beldenin şehir olabilmesi için, Medine olabilmesi için o beldede hukukun hakim olması şarttır. Eğer bir beldede hukuk varsa, hakim varsa, kadı varsa o belde Medine'dir. Ya yoksa kocaman bir yerde olsa köydür orası. Hukukun hakim olmadığı yer İslam'ın literatüründe köydür. Bunu sakın ha küçümseme manasında anlamayın köyü. Ama köy kadar ufak da olsa hukuk hakimse biz oraya yine şehir deriz, yine Medine deriz. İşte Yesrib'in Medine'ye dönüştükten sonraki hali böyle. Amalikalılar orada uzun bir süre kaldıktan sonra yine tarihin bize verdiği bilgiler Yahudiler oraya geldi. Ne zaman geldi? Net bir tarih bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki milattan önce 568 yıllarında Babil kralı Buhtun Nasır Babil'den çıkıp Kudüs'e gidip Kudüs'ü yerle bir edip Süleyman mabedini yıkıp Yahudi devletinin hakimiyetine son verince orada yaşayan Yahudiler gruplar halinde dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Her birisi bir tarafa gitti. Onlardan bir kısmı da Hicaz'a geldi. O Hicaz'a gelenler bir müddet sonra küçük birkaç aile şeklinde Yesrib'e geldiler. Ama Yahudileri Yesrib'e getiren sebep sadece sıradan bir göç değildi. Oraya gelen Yahudilerin temel bir dini amaçları vardı. Neydi biliyor musunuz? Onlar Tevrat'tan, Tevrat'ın tefsirlerinden Yesrib'in son gelecek elçiye hicret yurdu olacağını biliyorlardı. Ve bunu açıkça söylüyorlardı. Hatırlayın Tuba Melikini, Esadul Himyeri'yi, ona karşı konuşan Beni Kaynuka'dan iki din alimi, bu beldeyi yıkma, bu belde gelecek son elçinin vatanıdır deyip uyarmışlardı. Ve onlar kesinlikle o beldenin peygambere yatak olacağını biliyorlardı. Ve Yahudiler oraya gelme amaçları, gelen peygamber burada yerleştikten sonra biz o peygamberin arkasında yeniden kaybettiğimiz siyasal otoriteyi kazanmak için mücadeleye başlayacağız. Bütün hesapları buydu. Peygamber gelsin bizim içimize ve biz kaybettiğimiz gücü yeniden kazanalım. Yıllar yılı beklediler. Peki ne oldu? Olacak belli dostlar. Bu iş beklemekle olmaz ki. Bu iş seçilmekle olur. Peygamberler ısmarlama insanlardır. Her isteyen peygamber olur mu? Allah seçecek onu ve o iş için görevlendirilecek. Onlar ise bunu kesinlikle kendi soylarından geleceğini ümit ediyorlardı. Yakup'un çocuklarından, İshak'ın çocuklarından geleceğini ümit ediyorlardı. Bundan dolayı da aslında kendi kitaplarında da var olan İsmail'e ait kurban kıssasını ısrarla İshak'a aitmiş gibi gösterdiler yıllar yılı. Bunun temelinde yatan şey de buydu. Onlar bunu bekleye dursun. Tam 1200 yıl beklediler. Şu anda da başka şeyler bekliyorlar. Bu zaman zarfında Yemen'de göçleri tetikleyen bir sel oldu. Biz ona Arim seli diyoruz. O sel olunca Yemen'den birçok aile Yemen'den kalkıp başka coğrafyalara göç etmeye başladılar. Özellikle bizim konumuzun çerçevesine dahil olan bir isim var. Amr İbni Amr diye. Amr İbni Amr'ın çocukları ise bu selden sonra Hicaz'ın birkaç bölgesine yayıldılar. Bir kısmı Suriye'ye gitti. Bir kısmı Hicaz'ın dağlık bölgelerine gittiler bir daha sel yaşamamak için. Bir kısmı Kızıldeniz'in kıyılarına gittiler. Bir kısmı Tahame düzlüklerine gittiler. Onların çocuklarından iki tanesi Evs ve Hazret ise Yesrib'e geldiler. Yesrib'e gelince şimdi Yesrib'de üç tane ayrı kavim oluştu. Yahudiler, Amalikalılar ve Araplar. Bunlar bir müddet bir arada yaşadılar. Sonra Yahudiler ne yapıp edip üstünlüğü yeniden ele geçirdiler. Amalikalılara rağmen. Aslında Yahudiler sayıca hem Araplardan hem Amalikalılardan azdılar. Ama buna rağmen öyle bir akıllıca davrandılar ki üstünlüğü yeniden onlar ele geçirdi. Bununla da kalmadılar. Bir müddet sonra Amalikalıların tamamını sürüp çıkardılar. Yesrib'in hakimi durumuna geldiler. Ve onlardan kalan coğrafyaları da kaleleri de kendilerinin ellerine alarak Arapların üstünde müthiş bir tahakküm oluşturdular. Yıllar yılı bu iş böyle devam edip geldi. Araplar sayıca Yahudilerin kat kat fazlası bir durumuna geldi. Ve güçlendiler. Yahudiler baktılar ki iş kötüye doğru gidiyor. Eğer Yesrib'in hakimiyeti tamamen Arapların eline geçse bir daha onlardan hakimiyeti geri almak mümkün olmayacaktı. Ne yaptılar? Onların cehaletinden, aileler arası kıskançlığından, aileler arası rekabetlerinden istifade ederek aynı babanın çocukları olan onları birbirlerine düşürdüler. Ve başladılar Evs ile Hazreç birbirleriyle kavga etmeye. Ne kadar biliyor musunuz? Bilafasıla 175 yıl. 175 yıl boyunca aynı babanın çocukları olan bu iki aile birbirlerini yiyip bitirdiler. 11 tane büyük kanlı savaş sayılır bu 175 yıl boyunca. Birbirlerinden öldürdükleri insanların sayısını tutmak bile mümkün değil. En son miladi 618, 618 tarihi bilmem size bir şey hatırlattı mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de Şibi Ebi Talib muhasara altında iken son Buaz harbi patlak verdi ve yine bu iki aileden insanlar birbirlerini öldürdüler. Ayşe validemiz bu son Buaz harbini anlatıyor bize. Diyor ki o son harpte Evs ve Hazret içerisinde ailelerin saygın olanları, önderleri, söz sahibi olanları birbirlerini öldürdüler. O kadar ki neredeyse o ailenin liderlerinden hiç kimse kalmadı hayatta. Belki de böyle olması Yesrib'i Allah Resulüne hazırladı. Ayşe validemizin bu yorumu. Eğer öyle olmasaydı diyor, belki de Efendimiz Yesrib'e gidemeyecekti. Belki de gidişi gecikecekti. Ama ilahi takdir böyle cereyan etti. O son savaşta Evs ve Hazreç'in mensuplarının büyükleri birbirlerini öldürünce iş biraz daha kolaylaştı. Bu da Ayşe validemizin olaya yaklaşımıdır. İşte bu son Buaz harbinde dostlar, büyük bir kanlı savaşın akabinde galip taraf Evs oldu. Bu önemli bir bilgidir. Bunu zihninizde bir yerde tutun. O güne kadar olan bütün savaşların galibi Hazreç'ti. Ama o son savaşta galip taraf Evs oldu. Savaşın sonrasında yine bir araya geldiler bu Araplar. Bir anlaşma metni üzerinde anlaştılar. O anlaşmanın bir maddesi bizim için önemli, onu söyleyeceğim size. O anlaşma maddesine göre taraflar iki isim üzerinde anlaşacaklar. Efs bir isim söyleyecek kendi kabilesinden. Hazreç bir isim söyleyecek kendi kabilesinden. İlk yıl bu savaşın mağlubu olan Hazreç'ten olacak başkan. İkinci yıl savaşın galibi olan Efs'ten olacak başkan. Eş başkan mı diyorlar? Dönüşümlü olarak böyle bir söz üzere anlaştılar. Böyle olunca Hazreç liderini belirledi. Lideri kimdi? İleride ismini çokça duyacağımız münafıkların lideri olacak olan Abdullah İbni Ubey İbni Selül. Ve bu zata başkanlığını temsil eden, onun remzi olan, sembolü olan bir taç yaptırmak üzere de sipariş verdiler. Böyle bir ortamda daha sonra gruplar Medine'den, Yesrib'den yani Mekke'ye ticari ve hac maksadıyla geldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şimdi onları dolaşıyor. Peki dostlar, biraz uzattım ama bu bilgiler lazım bize. Bunlar olmazsa biz o meseleyi tam anlamıyla anlayamazdık. Burada şu soruyu soralım. Allah Resulü iman edecek ve bu dine hami olacak, risaletin davasına sahip çıkacak birilerini istiyor. Eğer biz bu tarihi bilgiler ışığında meseleye baksak, Efendimizin gideceği kesimin ilk önce Yahudiler olacağını söyleriz. Sonra Efs olacağını söyleriz. En son Hazreç'e gideceğini söyleriz. Değil mi? Bilgileri bir hatırlayın. Arapların peygamber gibi bir dertleri yok. İçlerinde istisnalar var. Ama geneli itibariyle peygamber bekleme diye bir dertleri yok. Yahudiler peygamber bekliyorlar. Vasıfları biliyorlar. O vasıfların birçoğu da Allah Resulü'nde var. Onların kitabında anlatılan vasıfların birçoğu, hatta tamamı Efendimiz'de var. Biz olayın tarihi yönünden baksak Efendimiz ilk önce Yahudilere gidip bu işi anlatmalıydı deriz. İkinci kesme geçelim. Savaşın galibi Efsiler. Allah Resulü mağdurun, mağlubun yanında ne işi var? Galibin yanına gitmesi lazımdı. Efs'e gitseydi bu işi daha iyi çözerdi diyebiliriz. Ama ikisini de yapmadı. Aslında yaptı da, ama ilahi takdir Efendimizin istediğini değil, kendi istediğini, yani Rabbimizin istediğini ortaya koymuş oldu. Allah Resulü Yahudilere gitme düşüncesi var mıydı yok muydu net bir şey söyleyemiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki daha bir tek Yahudinin yaşamadığı Mekke'de Allah indirdiği ayetlerle peygamberini onlara karşı uyarıyordu. O inen ayetleri şöyle bir hatırlarsak bu işin Yahudilerle olmayacağını biz de anlarız. Neden? Çünkü Yahudilerin din diye bir dertleri yok. Amaçları din kisvesinin altında kaybettikleri siyasal otoriteyi yeniden kazanmaktır. Dolayısıyla onların peygamber istemeleri bile hesabi bir davranıştır. Ama dostlar, bizim mensup olduğumuz ve mensup olmakla da gurur duyduğumuz bu dinimiz var ya, bunun kendine özgü bir ahlakı var. O ahlaki ilkelerinin en başında olan şey ise şudur. Bu din mensuplarından hesabi değil, hasbi tavırlar bekler. Hesabi davrandığınız anda bu din size kapılarınızı kapatır. Allah Resulü bu bilgiler içerisinde, bu bilgilerle donandığı için bu işin Yahudilerle olamayacağını çok iyi biliyordu. Onun için Medine'nin üç sakinlerinden biri olan Yahudiler bu işin dışında kaldı. Peki gelelim Evs ile Hazreç'e. Neden Hazreç oldu da Evs olmadı? Aslına bakarsanız dostlar, Allah Resulü'nün niyeti Evs üzerinden başlatmaktı. Ve vardı da Hazreçlilerden önce Efendimiz Evslilere ait bir çadıra gitti. Belki aynı gece, belki birkaç gün önce. Onlara gitti. Oturdu. Yanında yine Ebu Bekir Ali vardı. Onlarla tanıştı. Sonra onlara niçin oraya geldiğini söyledi. Ama onlar Hazreçliler gibi davranmadılar. Sayılarını tam bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki sayıları çok fazla değildi. Orada Allah Resulü onlara bu dini arz ettiği sırada onlardan o Evsilere ait çadırın lideri olan Ebu Hayser künyesiyle meşhur olan Enes bin Kafi çok sert bir tavır sergiledi. Orada İyas bin Muaz isimli bir genç var. Yaşı ya 20 ya 25. Gencecik. Dönüp Ebu Hayser'e diyor ki, yani Evsilerin liderine, kendi başkanlarına, bakın biz buraya başka bir iş için geldik. Ama karşımızda duran şu insanın bizi davet ettiği iş bizim geliş amacımızdan daha mühimdir. Gelin buna iman edelim de bu fırsatı kaçırmayalım. Ebu Hayser yerden bir avuç toprak alıyor. O İyas bin Muaz'ın yüzüne doğru serpiyor. Allah seni kahretsin diyor. Biz buraya Kureyş'in desteğini yanımıza çekmek için geldik. Şimdi biz buna inanarak Kureyş'i de mi kendimize düşman edelim? Hayır, vallahi biz iman etmeyeceğiz. Ve onun söylediklerine inanmayacağız. Geliş amaçlarının ne olduğunu biz bu konuşmadan anlamış olduk. O Evslilerin amacı sadece hac değil. Asıl amaçları Hazrec'e karşı ellerini güçlendirmek için Kureyş'in desteğini almak. Ve Efendimizle olan bu konuşmadan sonra bunlar Kureyş'e böyle bir taleplerinin olduğunu söylüyorlar. Peki Kureyş ne yapıyor? Kureyş destek vermiyor. Ben sizin iç işlerinize karışmam diyerek onlara bu desteği vermiyor. Onlar da böyle bir işten eli boş olarak dönüyorlar. Bu olayı bize İbni Sa'd Tabakat'ta anlatır. İbni İshak anlatır. İbni Hişam anlatır. Taberi anlatır. Bu Evsilerle Allah Resulü arasındaki konuşmayı daha onlarca kaynak anlatır. Bu kaynaklar bize bu bilgiyi verdikten sonra İyas bin Muaz'ın akıbetine dair de bir bilgi verirler. Derler ki o gün İyas bir şey söylemedi Allah Resulüne. Döndü Medine'ye gitti. Çok değil, birkaç gün sonra hastalandı, yatağa düştü. Vefat ederken yanındakiler onun dilinden sadece Allahu Ekber seslerini duydular. İman etmişti. O iman ederek ayrılmıştı. Yani biz bugün eğer Medine'nin ilk Müslümanlarını söyleyeceksek başa yazacağımız isimlerden bir tanesi de İyas bin Muaz'dır. Allah imanı unutturur mu dostlar? Vallahi unutturmaz. Bakın 1500 sene sonrasından biz unutmadık. İmanı unutturmuyor Allah. İşte İyas bin Muaz o gece belki de Efendimizin toplayamadığı bir meyveydi. Ama zaten Allah Resulü'nün böyle bir amacı yoktu ki. Hiçbir risalet davasının mualliminin böyle bir amacı yoktu. Onların amacı toprağa tohum ekmekti. Ya meyve? Meyve Allah'ın bileceği iştir. Olur, olmaz. Çürür, çürümez. Başkaları yer, yemez. Yıllar sonra olur, olmaz. O onların derdi değil. Dert o toprağın altına tohum ekmektir. Allah Resulü de orada o tohumu ekti. Ama Efsilerin yanından eli boş olarak ayrıldı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlilere ait 6 kişilik bir çadırın önünde. Yine Ebu Bekir, yine Ali'nin refakatinde o çadıra doğru gidiyorlar. O çadıra varacaklar. Efendimiz onlarla tanışacak. Şimdi biraz ayrıntılarını söyleyeceğim size. Ve işin sonunda o 6 insanda iman edecek. Peki neden? Neden Hazreç? Neden diye sorarsak biz 7 tane cevap buluruz. Bunun bir cevabı yok. 7 tane cevabı var. Birincisi şu dostlar. Evs'in oraya geliş amacı siyasi anlamda bir güç elde etmekti. Mekke'ye geliş amaçları. Ama Hazreç'in geliş amaçları sadece ve sadece hactı. Evs'in amacı siyasi bir güç elde etmek olduğu için zihinlerinde böyle bir ön yargı vardı. Bundan dolayı da onlar dışarıdan gelebilecek her türlü şeye kapıları kapatmışlardı. Tek bir amaçları vardı, Kureyş'in desteğini almak. Efendimiz de Kureyş'in reddettiği bir insandı. Onların huzuruna gidip bana destek olun dedikleri zaman geliş amaçlarıyla çatıştığı için Efs bu işe kapılarını kapatmıştı. Ama Hazreç böyle değildi. Hazreçlerin geliş amacı haçtı. İbadet maksadıyla gelmişlerdi. Hal böyle olduğu için zihinlerinde oluşan bir yargı yoktu. Onlar zihni olarak davete müsait bir haldeydiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara bu işi götürdüğü zaman onlar kabul ettiler. Bu birincisi. İkincisi, bakın ilahi iradeyi söylüyoruz. İlahi takdirin nelere mal olabileceğini anlamak için bu maddeleri söylüyoruz. Eğer Evs Kureyş'ten destek alsaydı ve Kureyş'le aralarında bir anlaşma vaki olsaydı, Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde bile Efsliler Hazreti Peygamber'e evlerini açarlar mıydı? Asla. O anlaşmaya uygun davranırlardı. Ama Allah'ın bir takdiri, Kureyş onların bu taleplerine red cevabı verdi. Ne oldu? Evs'in yüreğinde Kureyş'e karşı bir kırgınlık oluştu. Bir sene sonra Efendimiz bu sefer Efsileri İslam'a davet ettiği sırada Efsiler kabul ettiler. Çünkü Kureyş'e karşı o kırgınlık Allah Resulüne onları yaklaştırmıştı. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl ilahi bir takdir burada ortaya çıkıyor, işte buradan anlayalım. Üçüncüsü, son Buaz harbinin galibi Efsliler, mağlubu ise Hazreçlilerdi. Galip mağrur olur dostlar. Yani gururlanır. Ama mağlup olan mağdur olur. Mağrura söz dinletmek zordur ama mağdura söz dinletmek kolaydır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da son savaşın mağlubu olan Hazreçlilere bu işi söylediğinde onlar kabul ettiler. Ama onlar yeni bir savaş kazandıkları için biraz gururlu bir haldeydiler. Onun için de dışarıdan bu tarz şeylere kapılarını kapatmış, davet diye bir dertleri yoktu. Hazreç öyle değildi. Böyle olduğu için de Efendimiz mağlup olan tarafa sözünü daha rahat bir biçimde söyletmiş oldu. Dördüncüsü dostlar, savaş sonrası başkan kim olacaktı? Hazreçlerden olacaktı değil mi? Eğer Efendimiz daveti Efs'in üzerinden başlatsaydı Hazreç karşı çıkacaktı. Diyecektiler ki bunlar sırf bizim başkanımıza biat etmemek için, onun başkanlığını kabul etmemek için bu işi ortaya çıkardılar. Ama Allah ne yaptı? Daveti hazretçilerin üzerinden Yesrib'e soktu. Böyle bir itiraza mahal kalmadı. Yani efsiler şunu demediler: bakın bizim başkanlığımıza karşı yapılmış bir iştir demediler. Çünkü başkan zaten hazretçilerdendi. Hal böyle olunca hazreç üzerinden Yesrib'e İslam daveti daha rahat bir biçimde girdi. Bu da dördüncüsü. Beşincisi, hazreç nüfus itibariyle Evs'in neredeyse iki katıdır. Belki de üç katıdır. Yani Araplar Yahudilerden fazla. Bunu anlayabilmemiz için bir sayı vermem lazım size. Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Hazreç'le Ensar'ın, yani Hazreç'le Evs'in oluşturduğu ordu 4000 askerden oluşabiliyordu. Karşısındaki Yahudilerin oluşturdukları ordu sadece 2000 oluyordu. Yani Araplar askeri güç itibariyle de Yahudilerin neredeyse iki katıydı. Gelin Arapların içerisine, burada da Hazreçliler neredeyse Efsilerin iki katıdır. Mesela sayılar üzerinden konuşalım. Bir sene sonra Akabe biatları, birinci ya da ikinci Akabe biatı. Eğer bunu birinci sayarsak ona iki dememiz lazım. O gün Allah Resulüne iman eden insan sayısı 12'dir. Kaçı Hazreçli, kaçı Evsli? Onu Hazreçli, ikisi Evsli. Bir sene sonra gelen insan sayısı 75'tir. İkinci ya da üçüncü Akabe biatında. Onlardan 64'ü Hazreçli, sadece 11'i Evslidir. Hicretin ikinci senesi, Efendimiz Bedir'in meydanına doğru yürüyor. Biliyorsunuz 313'tür o sayı, ama biz o 313'lük sayıdan 305 tanesini hiçbir şeye, itiraza mahal bırakmadan tespit edebiliyoruz. O 305 sayısı üzerinden konuşursak eğer, 305'in 74'ü muhacir, 231'i ensardır. Peki 231 ensarın kaçı hazreçli, kaçı evslidir? 61'i Evsli, 170 tanesi Hazreçlidir. Bu sayılardan da biz anlıyoruz ki Hazreçliler Evslilerin neredeyse iki katıdır. Elbette ki davete muhatap olanların nüfus itibariyle çok olmaları davetin yayılması için bir avantajdır. Bunun için iş Hazreç'in üzerinden başlamıştır. Bu da işin beşincisi. Gelelim altıya. Altıncısı ne? Altıncısı da şu dostlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efsilerdense Hazreçlilere daha yakındır. Neden mi? Dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr Hazreçlidir. Beni Neccar'dandır. Onlar bu yakınlığı çok iyi biliyorlar. Bu birincisi. İkincisi, Efendimizin babası Abdullah'ın kabri Neccar oğullarının mahallesinde ve yurdundadır. Şu anda Mescid-i Nebevi'nin içerisine dahil olmuştur. Efendimizle aralarında böyle bir yakınlık olduğu için soy itibariyle Hazreçlilerin Peygamber aleyhisselamı dinlemeleri daha kolay olmuştur. Bundan dolayı da Hazreçlilerin İslami davete kapı açmaları biraz daha kolaylaşmış ve rahat olmuştur. Gelelim yedincisine ve sonuncusuna. Bu daha önemli dostlar. Bu bizim için biraz daha önemli. O altı tane yiğit ilk olmayı hak etmişlerdi. O altı tane yiğit hidayeti hak etmişlerdi. O altı tane yiğit bu işi temsil noktasında gerçekten ciddi bir kabiliyetleri vardı. Özellikle bu altı yiğitten bir tanesi ki onların başkanıdır Esad İbni Zürare. Belki bir dahaki ders biraz daha detaylandıracağım Esad'ı size. O yiğit hiçbir zaman şirke kapı açmamıştır. Medine'nin hanifidir, biliyor musunuz? Hanif birisidir o. O ana kadar fıtratına ait bir lekelenmeye meydan vermemiştir. Yaşı 30'dur. Gençliğinin zirvesindedir. Karanlık bir çağdadır. Ama o bir arayış içerisindedir. Yüreğinde acı ve ızdırap çektiği için Allah o gece Mina'da peygamberi o gencin ayağına gönderecektir. Bu belki de neden Hazreç sorusunun en önemli cevabıdır. İşte bu 7 sebepten dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreç üzerinden bu daveti Yesrib'e ulaştırmıştır. Şimdi tekrardan başa dönelim. Efendimiz yürüyor o çadıra doğru. Hazreti Ebu Bekir'den bilgi alıyor. Kim diyor bunlar? Ya Resulallah, bunlar Yesrib'den gelen bir grup genç. Onlara da gidelim. Gecenin ilerleyen vakitleri. Allah Resulü cemarat yolunu kullanarak evine doğru gidiyor. O gece onlarca insanın kapısına varmış, her kapı yüzüne kapanmış. O yorgunlukla yine de acaba bu son çadırdan bir şey çıkar mı diye oraya gidiyor. Varıyor o çadıra. 6 tane pırıl pırıl delikanlı Allah Resulü'nü karşılıyor. Efendimiz müsaade istiyor, o çadırın bir köşesine oturuyor. Ali de bir köşede, Ebu Bekir de bir köşede. Efendimiz kendisini o gençlere tanıştırıyor. Sonra onları tanımak istiyor. Onları tanıyor. Sonra diyor ki, sizi buraya getiren şey nedir? Diyorlar ki, biz sadece hac maksadıyla geldik. Efendimiz maksatlarını da öğrendi. Şimdi böyle bir muhatap kitlesine, 6 tane delikanlı, bu muhatap kitlesine onların anlayabileceği bir usul ve uslup ile daveti anlatacak. Siz zannediyor musunuz ki Efendimiz herkese aynı şeyi anlattı? Hayır dostlar, o bize mahsus bir şey. Aynen Nasreddin Hoca'nın sazın bir yerinden tutması gibi, biz bir şey tutturmuşuz, herkese aynı ilacı veririz. Ama Allah Resulü asla böyle değildi. Doğrudur. Davet bir yere yapılır ve çağrı bir şey içindir. Bu asla değişmez. Bütün çağrı, peygamberlerin ortak çağrısı tevhide çağrıdır. La ilahe illallah. Başka bir şey değil. Ama bu çağrının birçok yolu olabilir. Muhataplar değişince anında davetin yöntemi ve uslubu değişebilir. Hatırlayın o geceyi. Anlatmıştım ama birkaç tanesini söyleyeceğim yine. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün o Hazreçli delikanlara gelmeden birçok çadır geçmiş. Mesela ilk önce Beni Hanife'ye ait bir çadıra gitmiş. Çadırın lideri ileride Müslüman olacak, sahabi olacak bir zattır. Sümame İbni Usal. Sümame Allah Resulü'nü görür görmez o anda hiddetlenir. Efendimiz'e bir şey konuşturtmadan çadırından kovar. Daha sonra pişman olacaktır ama iş işten geçecektir. İlk çadırda Allah Resulü hiçbir şey söyleyemeyecektir. Orada söylediği şey aslında tavrıdır. Varmıştır, davete ait bir şeye kapı açmaya meydan vermeden çıkıp geri gelmiştir. İkinci çadıra gitmiştir. Arapların meşhur kabilelerinden Beni Kelb kabilesine ait bir çadırdır. Beni Kelb'in Beni Abdullah koluna ait bir çadırdır. Efendimiz varmış o çadıra. Tanışmış. Kimsiniz demiş. Karşıdaki muhatapları demişler ki biz Beni Abdullah'tan olanlarız. Abdullah ismini duyunca ki Efendimizin sevdiği, en çok sevdiği iki isimden bir tanesidir. En fazla Abdullah'la Abdurrahman'ı sever. Abdullah'ı duyar duymaz o ismin üzerinden davete bir kapı açmıştır. Ne güzel isminiz var demiş Allah'ın kulu. Bundan daha güzel bir şey mi olur? Gelin ben size bir şeyler anlatayım da gerçek manada Allah'a kul olun demiştir. Ama o kabile de nazikçe, Usama gibi değil, Sümame gibi değil affedersiniz, nazikçe daveti reddetmişlerdir. Efendimiz orada da bir şey söylememiştir. Üçüncü çadıra varmış. Amr İbni Sa'sa'ya ait bir çadır. Amr İbni Sa'sa da Arapların en meşhur kabileleridir. Özellikle o gece bu kabilelerin seçilmesi Hazreti Ebu Bekir'in Efendimiz'e bir telkinidir. Çünkü o gece dolaşırken sadece imana muhatap aranmıyor. Risaletin davasına hami olabilecek bir yatak da aranıyor. Oraya gitmişler. Bu aile daha sonra Efendimiz'e hısım olacak. İki annemizin mensup olduğu bir ailedir. Zeynep binti Huzame ile Meymune binti Haris analarımız bu aileye mensuptur. O aileye varmış. O ailenin, o kabilenin lideri Beyhara İbni Faris'tir. Allah Resulü kendisini tanıştırınca Beyhara demiş ki, eğer bu genç benim elime düşerse ben bütün Arapları hakimiyeti altıma sokarım. Anında başka şeylerin hesabını yapmış. Ve bunu da açıkça Efendimiz'e söylemiştir. Allah Resulü Beyhara'nın böyle bir planı olduğunu duyunca o çadırda söylenen, en fazla söylenen cümle mülk Allah'ındır cümlesi olmuştur. Eğer muhatap böyle bir hesabın içerisindeyse elbette ki hatip yani konuşan mülkün Allah'a ait olduğunu hatırlatmak zorundadır. Bakın davetin muhtevası nasıl değişti. Efendimiz anında onlara bunu söylemiştir. Mülk Allah'ındır. Onu dilediğine verir. Ve orada da sonuç alamamıştır. Gelmiştir dördüncü çadıra. Yine Amr İbni Sasa'ya ait bir çadırdır o. Buğra İbni Kays isimli birisi vardır. Efendimiz'i konuşturmadan çadırdan dışarı kovmuştur. Oradan da eli boş çıkmıştır. Beşinci çadıra gelmiştir. Beni Şeybe'ye ait bir çadırdır. Beni Şeybe'yi Hazreti Ebu Bekir çok iyi tanıyor. Diyor ki ya Resulallah bu aile var ya Araplar içerisinde ahlakı en güzel olan bir ailedir. Bunlara ahlaki vasıflar üzerinden bir şeyler söyleyebiliriz. Bu bilgiyi alıyor Efendimiz. Varıyor o çadıra. Oturuyor tanışıyor. Üç tane çadırın lideri var. Hepsiyle güzel bir konuşuyor. Sözü daha sonra Allah Resulü Kur'an'dan bazı ayetleri okumaya getiriyor. Hangi ayetleri okuyor biliyor musunuz? En'am suresi 151'den 153'e, Nahl suresi 90. ayetler. Gidin açın bakın ayetler ne diyor. Sadece ahlak diyor. Madem hassasiyetleri ahlak, o halde Allah Resulü de ahlak üzerinden onlara mesajlar vermeli. Bu ayetleri duyunca o üçünün de yüreğine iman tohumu ekiliyor ama o anda orada iman etmiyorlar. Efendimiz oradan da eli boş dönüyor. Altıncı yere bu sefer bir şahsa gidiyor. Beni Muharip'ten güreşçi Rukane İbni Abdiyezid. Diyor ki eğer buna söylersem kabul ederse onun üzerinden belki kabilesine bir kapı açılır. Rukane'ye diyor. Rukane diyor ki ben sözden anlamam. Gel güreş tutalım. Beni yenersen senin dediklerini kabul ederim. Eğer beni yenmezsen çekip gidersin. Davetin hatırına Allah Resulü onu da kabul ediyor. Demek ki güreş bile aslında davetin bir uslubudur. Biz bunu öğreniyoruz. Eğer yanlışım varsa beni düzeltin. Ben bunu anlıyorum. Allah Resulü orada madem sen sözden anlamıyorsun, madem bundan anlıyorsun ben de bundan konuşurum demiştir. Yenmiştir Efendimiz onu ama iman etmemiştir. Sonrasından iman etmiştir. Sonrasında iman edip ta Muaviye dönemine kadar yaşayıp vefat ettiğini biliyoruz. Yedinci sırada Yesripli bir şair var. Bu meşhur bir şair. Arapların el-kamil sıfatıyla tanıdıkları bir şairdir. Süveyd İbni Samit. Bu zat Allah Resulü'nü görünce anında onunla tanışmış ve konuşmaya başlamış. Efendimiz'e demiş ki Süveyd, duydum ki sen çok sihirli sözler söylüyormuşsun. Acaba senin sözlerin benim sözlerim kadar tesirli mi? Efendimiz demiş ki senin de sözlerin var değil mi? Hadi o zaman söz sırası senin. Önce sen söyle. Bakın, buradan da bir şey yakaladık aslında. Demek ki davet de aslında asıl olan hep konuşmak değil. Dinlemek de bazen bir davettir. Dinlemek de davetin bir malzemesidir. Efendimiz konuş demiştir. Süveyd başlamıştır konuşmaya. Hikemi Lokman denen Lokman'ın hikemleri diye bazı şeyler okumuştur. Okumuş. Allah Resulü o kadar hoşnut olmuştur ki okunan şeylerden. Çünkü eğer okunan şeylerde şirke ait bir şey yoksa, insani bir şeyler söyleniyorsa, güzel bilgiler veriliyorsa Efendimiz buna kapılarını kapatır mı? Süveyd okudukça Efendimiz ne güzel demiş, ne güzel demiş, onu taltif etmiş. Süveyd sözünü bitirmiş. Peki şimdi ben okuyayım mı demiş. Süveyd tamam demiş. Ne okumuş biliyor musunuz? Böyle bir şaire siz okusaydınız ne okurdunuz? Rahman suresini okumuş. Rahman suresini okuyunca Süveyd'in yüreğine iman tohumları ekilmiş. Bakın, muhataba karşı söz söylemektir bu. Aslında okunan Kur'an ayetleridir. Ama her ayette her muhataba okunmaz. Onun alıcılarına hitap eden, o anda onun hassasiyetlerini tutacak bir şey olmalı. Efendimiz oradan yürümüş. Yemenli meşhur doktor Dımadıl Ezdi ile karşılaşmış. Dımat duymuş. Mekke'de bir genç cinlerin esiri olmuş. Mekkeliler öyle söylemişler. Cinlenmiş yani. Bu da iyi birisi. Keşke görsem de o delikanlıyı iyileştirsem diyor. O anda yolları Mina'da kesişiyor. Efendimiz Dımat'ı tanıyor. Tanışıyorlar. Ha sen o gençsin diyor değil mi Dımat? Efendimiz anlıyor tabii meseleyi. Evet ben o gencim diyor. Sana böyle böyle haller oluyormuş doğru mu diyor. Allah Resulü o hallerin ne olduğunu biz bilmiyoruz ama kavminin ne dediğini anladığı için Efendimiz evet oluyor diyor demiş. Peki o haller olunca sen çok sihirli sözler söylüyormuşsun. O sözlerden bana bir miktar okur musun demiş. Allah Resulü başlamış okumaya. Ama Dıma'da Kur'an ayeti okumamış. Bugün camilerde, hutbelerde imamlarımızın okuduğu o ilk cümleler var ya, innel hamdelillah nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ila ahir. Onları okumuş. O cümleler aslında gerçek Şafii'nin kim olduğunu Dımat'a öğretiyor. O cümleleri duyar duymaz Dımat'ın söylediği söz şu: eğer sen mecnunsan dünyada akıllı adam yok. Onun da yüreğine iman tohumları ekiliyor. O gecenin hasılatı bunlar. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir bilgiden, böyle bir yoğunluktan sonra 6 tane Hazreçli'nin kapısının önünde. Onlarla tanıştı, geliş amaçlarını öğrendi. Peki siz olsaydınız böyle delikanlılara ne okurdunuz? Hangi Kur'an ayetlerini okurdunuz? Niçin gelmişler? Hac için. Elbette ki hacla ilgili bir şey okunmalı. Ve Efendimiz başlıyor İbrahim suresinin 37. ayetinden 52. ayetine kadar 17 ayeti okumaya. İşi İbrahim'den başlatıyor. Haccın mimarından söz açıyor. İşi İsmail'e getiriyor. İsmail'den İshak'a dayıyor sözü. O ayetler. Niçin İshak'a dayanır? Çünkü Yahudiler İshak'ın soyundan gelecek bir peygamberle Arapları korkutuyorlar. Aslında o okunan ayetler Hazreçlilerin yüreklerinde oluşan bütün şüphelerin izale ilacı oluyor. Haccın gerçek mimarını öğreniyorlar. Tevhide ait şeyler öğreniyorlar. Namazı öğreniyorlar. Ahlaki birçok şeyi öğreniyorlar. Hepsinden önemlisi beklenen peygamberin şu anda önlerinde duran zat olduğunu öğreniyorlar. Ayetler bitince altı genç zaten erimiştir. Esad şöyle dönüyor o kardeşlerine. Duydunuz değil mi diyor. Evet diyorlar. Vallahi şu anda bizim çadırımızda duran bu zat, Yahudilerin bizi korkuttukları, gelmesini söyledikleri o peygamberdir. Gelin iman edelim ve bu hayrı onlara bırakmayalım derler. Esad döner. Temsilci odur ya. Ey Muhammed der. Sen bizden ne istiyorsun? Açıkça söyle. Efendimiz diyor ki iki şey. Bir, bana ve benim söylediklerime iman edin. İki, risaletin davasına sahip çıkın. Esad diyor ki ya Resulallah, artık Muhammed'den Resulullah'a dönmüştür söz. Ya Resulallah, sana ben ve kardeşlerim hepimiz iman ediyoruz. İkinci şartına gelince bize bir yıl mühlet ver. Varalım Yesrib'e. Burada konuşulanları onlara taşıyalım. Aramızda geçen bu şeyleri kardeşlerimize söyleyelim. Eğer biz bu işi Yesrib'de Efslilere de mal etmezsek, biz Yesrib'e imanın mesajlarını tam anlamıyla ulaştıramayız. Biz götürelim, Yesrib'e de ulaştıralım. Bir sonraki sene Yesribli kardeşlerimizle beraber buraya gelelim. İşte o zaman biz risaletin davasına abi olalım. Risaletin davasına hami olalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabi makul karşılıyor. Bu söz çok önemli bir sözdür. Allah Resulü de orada onların bu söylediklerini kabul ediyor. O anda anlaşılıyor bu söz üzere. Tam çıkacakları sırada Allah Resulü bir şey söylüyor onlara. Burada konuşulanlar burada kalsın. Kimseler duymasın. Çünkü Efendimiz biliyor. O gençler gittiği zaman bu işin tabiatını öğrenen insanlar olarak birçok şey yapacaklar. Ve gerçekten de o güne kadar, o ana kadar o özlemini çektikleri tabloya o gençler üzerinden kavuşacaklar. Peki ne oldu dostlar? Altı insan, altı genç. Kim bunlar? Bir tanesi Esad bin Zürare. O yiğit mi yiğit birisi. 30 yaşlarında. Efendimiz'e orada iman etmiş. Sadece 4 yıl yaşamış biliyor musunuz? İman üzere 4 yıl yaşamış. Hicretin 9. ayında vefat etmiş. Ve Allah Resulü o vefat edince ben bir iman edeni müşriklere, Yahudilere ait kabristana defnetmem diye Baki kabristanlığını ilk kez onun için istihdam etmiş. Ve o Baki kabristanlığına gömülen ilk sahabi olmuş. 4 yıl yaşayacaksınız, tarihe adınızı silinmez harflerle yazacaksınız. Bu dava işte böyle bir davadır. Hizmet edeni unutturmaz bu dava. Onun adını böyle yazdırır işte tarihe. Ve bu ümmet, size bir dahaki ders anlatacağım. İnanın Esad'a o kadar şey borçludur ki, o kadar şey. Saatlerce üzerinde konuşsak konuşacağımız bir meseledir. Birinci şahıs o. İkincisi kim? Af İbni Haris. Bu zat da 30 yaşlarında. Kimin oğlu biliyor musunuz? Af. Sümeyra'nın oğlu. Sümeyra validemizin oğlu. 7 şehit anası olan Sümeyra'nın oğlu Ve o yedi şehidin en büyükleri, en ilkleridir af. Bedir'de Ebu Cehil'in ve adamlarının kılıçlarıyla şehit olacaktır af. O da az yaşayacak ama çok şeyler yapacaktır. Üçüncüsü Rafi İbni Malik. Meşhur komutan Malik İbni Aclan'ın oğludur. O da 30 yaşlarındadır. O da az yaşamıştır. O da Uhud'da Muhammed'in sancağını yere düşürmemek için şehit olmuştur. Dördüncüsü Kutbe İbni Amr İbni Hadide. 20-25 yaşlarında bir delikanlıdır. Allah Resulü ile bütün savaşlara katılmıştır. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebuk'ta, Mute'de yer almıştır. Böyle biridir. Vefat tarihini tam bilmiyoruz ama uzun bir süre yaşadığını söyleyebiliriz. Beşincisi, bu ismi bir yere yazın. Bu isimle daha çok işimiz var. Ukbe İbni Amr İbni Nadir'dir. Bu zat Suffa'nın en gözde talebelerinden ve en gözde muallimlerinden biridir. Bu da yiğit mi yiğit birisidir. Altıncısı Cabir İbni Abdullah İbni Riab'dır. Bu meşhur hadis alimi Cabir İbni Abdullah değil. Bu Riab'ın torunu Cabir'dir. Bu da Allah Resulü ile her şeyde yer almış yiğit birisidir. İşte bu altı yiğit. Yaşlarını gördünüz. 25 ile 30 arası. Ne yaptılar? Efendimizle belki bir saat, belki iki saat bilemiyoruz. Bir arada bulundular. Allah Resulü onlara sadece 17 ayet verdi. Hadi gidin dedi. 17 ayet heybelerinde 10 bin nüfuslu Yahudilerin 1001 entrikasının döndüğü Yesrib'e gittiler. Aralarında bir kardeş kavgası da var mı Efsile Hazretin? Var. Asabiyete ait onlarca sıkıntı var mı? Var. Ekonomik sorunları var mı? Var. Siyasi sorunları var mı? Var. Sorun adına her şey var. Ama bu altı yiğit dostlar öyle bir şey yaptılar. Öyle bir şeyden işi başlattılar. Öyle bir şey ortaya koydular ki bir yıl sonra Medine'de imanın girmediği ev kalmadı. Ne yaptılar? Onu bir dahaki ders anlatacağım. Ama şunu bilin ki bu altı insandan biz çok şey öğreneceğiz. Ne öğreneceğiz biliyor musunuz? İslam'a nasıl hizmet edilir bunu öğreneceğiz. Avrupa'dan kardeşler izliyorlar bizi. Diyar-ı küfürde risaletin davası nasıl temsil edilir onu öğreneceğiz. Bir yere öğretmen gitmiş. Köyde tek başına. Tek başına bir köyde İslami hizmet nasıl başlar onu öğreneceğiz. Bir yere imam gitmiş. Herkes onun karşısında, o öyle görüyor. Bütün köy, bütün şehir karşısında, o ise tek başına. Tek başına bir yerde nasıl risaletin davası temsil edilir onu öğreneceğiz. Ve daha neler neler öğreneceğiz. Bu altı insanın peşindeyiz inşallah. Bir dahaki ders onların hayatlarından ve o hizmetlerinden ilham alarak yeniden bir kez daha Yesripleşen bu coğrafyaları Medine kılmanın yollarını onlardan öğreneceğiz. İnşallah. Allah yollarından ayırmasın. Allah onların yollarından gidenlerden etsin bizleri. Onların ilhamlarıyla, onların hayata koydukları o önemli değerlerle gerçekten ilham alıp hayatlarını şekillendiren bahtiyarlardan bizleri eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.